Dankjewel. Dankjewel voor de introductie. Ja. En bedankt allemaal voor jullie bereidheid om naar mij te luisteren. Ik zal dicht bij de tekst blijven die ik hier voor mij heb. Dus ik moet af en toe even spieken. Dat is vooral om te zorgen dat ik niet hopeloos uit de tijd loop. Want dat is wat ik meestal doe als ik ergens een praatje hou. Ik begin met de intentie om het binnen de 20 minuten te houden. En dan zijn we zo een uur verder. Nou, om dat te voorkomen moet ik toch af en toe even spieken. Kansen voor een ander Europees veiligheidsbeleid. Dat was eigenlijk de vraag die aan mij was voorgelegd. Kan je daar iets over zeggen? En ja, vrede en veiligheid in Europa, daar vertel ik niks nieuws mee, die staan onder druk. En we zien bijna dagelijks dat de dynamiek van de oorlog in Oekraïne steeds dreigender en gevaarlijker wordt. Al sinds het begin van de Russische invasie. Die invasie werd gevolgd door een eindeloze reeks van steeds een nieuwe westerse sancties tegen Rusland. De Nord Stream pijpleidingen werden opgeblazen. Bij de militaire steun aan Oekraïne werden voortdurend nieuwe rode lijnen gelegd en vervolgens weer overschreden. Geen zware wapens, geen tanks, geen F-16's, geen lange afstandsraketten, etc. Oekraïnse tegenaanvallen steeds verder in het Russische grondgebied. Ik las vanmorgen nog in de Telegraaf, je moet ook wel eens buiten je eigen kringetje lezen, dat Zelensky droomt over een geheim wapen wat hij uit Amerika kan krijgen waarmee hij het Kremlin van de aardbol kan vegen. En dan zou Poetin wel bereid zijn om naar de onderhandelingstafel te komen. Ik heb zo mijn twijfels daarover. Aan de andere kant, toenemende Russische aanvallen op burgerdoelen, inschakeling van tienduizenden Noord-Koreaanse soldaten in de oorlog, opvoering van de hybride oorlogvoering in West-Europa, recentelijk drones en jachtvliegtuigen in het NAVO-luchtruim. Eén ongelukkig toeval, één misverstand kan tot onoverzienbare gevolgen leiden. En het optreden van Trump heeft daarnaast geleid tot een steeds sterkere roep om zogenaamde Europese strategische autonomie. Om een Europa dat zo te zeggen zijn eigen veiligheidsbroek kan ophouden. En daarmee ook tot het drastisch opvoeren, althans de aankondiging ervan, van defensieuitgaven. En de vraag die ik wil opwerpen en wil proberen te beantwoorden is: wat is nou eigenlijk de context waarin dit plaatsvindt? Welke factoren moeten in ons denken over Europese vrede en veiligheid meegenomen worden? We hebben die sfeer van de gebeurtenissen van alle dag, ontwikkelingen aan het front, nieuwe wendingen in, laten we zeggen, de denkwereld van president Trump, Russische drones boven Oekraïne, boven Kopenhagen, maar die alledaagse werkelijkheid die is geworteld in diepere lagen. En ik neem mijn inspiratie van de Franse historicus Braudel. En die heeft buiten die laag van de alledaagse gebeurtenissen, van de evenementen, heeft hij het over twee diepere lagen. De laag van de, laten we zeggen, de geschiedenis van conjunctuurgolven in economie en maatschappij. De histoire conjoncturelle. En hij heeft het over, daar kom ik later over te spreken, over de zogeheten longue durée. Processen die zich over eeuwen voltrekken in de geografie, in het klimaat, etc. En als we dat op geopolitiek en oorlog en vrede toepassen en we kijken dan naar die histoire conjoncturelle, dan is mijn stelling dat wij die oorlog van nu en de internationale ontwikkelingen moeten plaatsen tegen de achtergrond van de neergang van de Amerikaanse hegemonie. Dat is een proces wat zich nu al decennia lang langzaamaan zichtbaar maakt. Het is een geleidelijk proces, maar sinds het begin van deze eeuw is dat steeds duidelijker geworden. De Amerikaanse hegemonie die werd na 1945 georganiseerd in de zogeheten en veel bezongen rules-based international order. De internationale orde die op regels gebaseerd zou zijn, op handelsgebied belichaamd door de GATT en later door de Wereldhandelsorganisatie. Op het gebied van economische politiek door de OESO en later de G7. En op monetair gebied door het IMF en door de rol van de dollar als internationaal betaalmiddel, als wereldgeld. En op militair gebied is die internationale orde natuurlijk voor wat ons betreft in elk geval belichaam in de NAVO. En voor de rest van de wereld in de klonen van de NAVO. De bondgenootschappen die Amerika elders heeft met Japan, met Zuid-Korea, met Australië, Nieuw-Zeeland, etc. Goed, dat zijn de, zeg maar, de institutionele contouren van die Amerikaanse hegemonie. Op het wereldtoneel zien we de laatste jaren dat de positie van de G7, wat eigenlijk een beetje het coördinatielichaam is geworden voor de Amerikaanse hegemonie en de Amerikaanse leiderschap over de westerse wereld, de vrije wereld, dat de positie van de G7 in snel tempo wordt uitgehold door de opkomst van de BRICS. Het is meer een symbool dan dat dat nou het enige is, of dat dat nou misschien per se de belangrijkste organisatie is die de rol van de G7 betwist. Maar de BRICS speelt is zeker de laatste jaren weer heel belangrijk. Ik heb eerder al eens een artikel geschreven waarin ik zei dat de BRICS nooit wat zou kunnen voorstellen. En dan een machteloze organisatie zou zijn die ten onder zou gaan aan zijn eigen interne tegenstellingen. En de enorme ongelijke belangen van de leden. Maar dat moet ik tegen terugnemen, omdat de BRICS zich de laatste jaren onder invloed van ontwikkelingen enorm heeft ontwikkeld. Iedereen weet dat de BRICS is, hè? De BRICS is de organisatie van opkomende landen. De afkorting staat voor Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika. Daar zijn inmiddels 5 andere landen bijgekomen. Het is nu een organisatie van 10 landen plus een aantal landen in de wachtkamer. In het jaar 2000, dat is eigenlijk een beetje op het hoogtepunt van wat wel genoemd wordt het unipolaire moment van de Verenigde Staten. Toen de Verenigde Staten eigenlijk internationaal op het hoogtepunt van zijn naoorlogse macht was. Omdat de Sovjet-Unie was ineengestort en 10 jaar lang onder Yeltsin was Rusland geen geloofwaardige tegenkracht in dat internationale systeem. In 2000 had de G7 een aandeel van ruim 65%, 2/3 van de wereldeconomie. En de BRICS-landen samen, en dan heb ik die 10 landen genomen, nog geen 10%. 2000. In 2024, nog geen kwart eeuw later, zijn die percentages respectievelijk 44% en 27%. En dan zijn dat cijfers in dollars. Als we corrigeren voor koopkracht, dan is de economie van de BRICS-landen inmiddels ruimschoots groter dan de economie van de G7. De G7 zijn de grootste westerse plus Japan industrielanden. Binnen de Noord-Atlantische sfeer, een beetje inzoomen op onze eigen wereld direct, binnen de Noord-Atlantische sfeer zien we eveneens dat die neoliberale of de liberale wereldorde ontrafelt. We zien dat allereerst in de economische oorlog die de Trump-regering tegen Europa heeft afgekondigd en voert. En tegen de rest van de wereld, China voorop. Die oorlog, dat moeten we ons wel realiseren, die is niet begonnen door Trump. Die economische oorlog tegen Europa is begonnen door Biden. Maar Trump heeft er wel een nieuwe dimensie aan gegeven. En ook de rol van de NAVO, die staat op dit moment op de tocht. Getuigen bijvoorbeeld het recente boek van Rob de Wijk, waarin hij voorstelt om de Amerikanen uit de NAVO te schoppen. Flikkeren. Ja. De flikkeren. Ik wil het een beetje netjes houden vandaag. De NAVO is vanaf zijn oprichting in 1949, en ik vind dat belangrijk om dat te benadrukken, een tweekoppig beest geweest. Aan de ene kant gaf de NAVO de Europese lidstaten bescherming tegen de vermeende Sovjet-dreiging. Maar aan de andere kant en tegelijkertijd fungeerde de NAVO als instrument om de Amerikaanse hegemonie over Europa te organiseren en te bestendigen. En dat was precies de reden waarom Frankrijk onder de Gaulle in 1966 besloot om uit de militaire organisatie van de NAVO te stappen, waarin ze pas in 2009 onder Sarkozy is teruggekeerd. Alleen zo kon Frankrijk strategisch autonoom zijn in zijn beslissingen over de inzet van de nucleaire wapens van Frankrijk. Samenvattend, we beleven momenteel het einde van, of op zijn minst een existentiële crisis in, het tijdperk van de Amerikaanse hegemonie, van de zogenaamde liberale, op regels gebaseerde wereldorde. En we beleven de opkomst van een nieuwe internationale orde, waarin de VS niet langer de regels bepaalt, om ze vervolgens zelf weer aan zijn laars te lappen, maar waarin de VS naast andere grootmachten, waar naast de VS andere grootmachten opstaan. China uiteraard, maar ook landen als India, Brazilië, Saoedi-Arabië, Indonesië spelen een steeds prominentere rol in de internationale machtsverhoudingen. En natuurlijk niet te vergeten, terug van weg geweest in de jaren 90, Rusland. Onder deze laag van conjunctuurbewegingen, van veranderingen die zich over decennia voltrekken, gaat een diepere laag schuil. Brodel noemde die de laag van de longue durée. Een traag bewegende geschiedenis van geografie, klimaat, demografie, etc. Toegepast op de geopolitieke sfeer waar we het over hebben, dan praten we over mondiale verschuivingen in geopolitiek en geo-economie, die zich over eeuwen voltrekken. Ik richt me dan speciaal op de transformatie, of op de cyclus van veranderingen sinds de 15e eeuw en het begin van deze eeuw. In de loop van die periode is het zwaartepunt van de wereldeconomie, inclusief wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, culturele dynamiek, etc., verschoven van Oost-Azië, wat daarvoor eeuwenlang, zo niet millennia lang, het centrum van de wereld was, naar het groot-Europese Noord-Atlantische gebied. Eerst Europa en daarna Noord-Amerika. De economisch historicus Angus Madison heeft die transitie in kaart gebracht. En hij komt tot de volgende bevindingen. Dat het aandeel van wat we even de Global North noemen, dat is Europa, Noord-Amerika, Japan en de offshoots van de Europese beschaving, dus Australië, etc. In de wereldeconomie groeide van ongeveer 20% in 1500, relatief minuscuul aandeel in de wereldeconomie 1500, naar 28% bescheiden stijging in 1820, zeg maar in de eerste decennia van de industriële revolutie, en bereikte in 1950 zelfs 60%. In dezelfde tijd halveerde het aandeel van de Global South, de rest van de wereld, van 80 naar 40%. Zie daar de effecten van Europees kolonialisme en onderontwikkeling. Maar die jaren rond 1950 die representeren een keerpunt in die golfbeweging. De Europeanen verloren hun Aziatische koloniale rijken en later die in Afrika. En in 1949 werd de Volksrepubliek China gesticht. Een ander symbolisch belangrijk keerpunt als we het hebben over internationale orde en internationale organisaties is wat mij betreft de vaak vergeten conferentie van Bandung in 1955. Georganiseerd mede op initiatief van Sukarno, waaruit de beweging van niet-gebonden landen voortkwam, wat in veel opzichten eigenlijk een voorloper is van wat nu de BRICS is. In 2003, dat is het laatste jaar waarvoor Madison de gegevens op vergelijkbare basis onder elkaar had gezet, hielden de Global South en de Global North elkaar al in evenwicht voor wat betreft hun aandeel in de wereldeconomie. En sindsdien is de verhouding snel verder in het voordeel van de Global South aan het verschuiven. Dus sinds het begin van deze eeuw beginnen we ons in een nieuwe historische fase, een nieuwe golf in die longue durée, de fase waarin de westerse suprematie in de wereld ten einde loopt. Het Westen is sinds die tijd niet meer in staat gebleken om internationale instellingen, die het zelf in het leven had geroepen, en de rules-based order voor de eigen doelstellingen te gebruiken. Sinds 2004 verkeert de Wereldhandelsorganisatie in een verlammende impasse. Sinds 2011, de beruchte Libië-resolutie, heeft het Westen definitief zijn greep op de Veiligheidsraad verloren. En die verschuiving is niet alleen maar een abstractie, is niet alleen een abstracte achtergrondfactor. Maar we zien onmiddellijk dat die dingen, dat zijn weerslag heeft in actuele gebeurtenissen. In de sfeer van wat Braudel noemt de histoire événementielle. Geschiedenis van de gebeurtenissen. Ik zie daarin vooral, dat zie je vooral heel duidelijk als je kijkt naar de effecten van de sancties die het Westen heeft opgelegd aan Rusland. Dat is natuurlijk op zich een actuele gebeurtenis. Maar tegelijkertijd zie je dat die fungeren als een katalysator voor snel verschuivende krachtsverhoudingen tussen het Westen en de Global South. Op allerlei terreinen. Zo ondergaat de monetaire orde een steeds versnellend proces van de-dollarisatie. En verliest het Westen in snel tempo zijn wetenschappelijke en technologische voorsprong op China. Alle projecties laten ook zien dat Azië de komende decennia veruit de snelst groeiende economische regio in de wereld is. En zo begrijpen we dat de politiek van Trump niet alleen maar voortkomt uit de grillen van een pathologische figuur, maar dat die gevormd worden en interacteren met diepere structurele factoren. Volgens de planning heb je nu nog 5 minuten. Nou, dat kan aardig kloppen. Ik moet wel sneller praten, maar ik ga het redden. En tot slot, terugkerend naar ons onderwerp, confronteert het verloop van de oorlog in Oekraïne ons op dagelijkse basis met het onvermogen van Europa om de wereld nog naar haar hand te zetten. In de microfoon gaat het blijft wel leuk. Sorry? Bij de microfoon. Je kan ook vooraan komen zitten. Dus nee, maar ik probeer er rekening mee te houden. Sorry. Ja, ik had van thuis van ook al de instructie gekregen om niet steeds met mijn armen te staan zwaaien. En dan heb je ruimte nodig. Maar oké. Europa moet voor zijn eigen veiligheid zorgen. Nou, even terug naar het thema van deze bijeenkomst. En daartoe worden de defensieuitgaven tot ongekende hoogte opgevoerd. Wat is daar volgens mij mis mee? Er is misschien allerlei dingen mis mee, maar ik in ieder geval 3 punten naar voren halen. Ten eerste wil ik er waarschijnlijk ten overvloede, maar toch op wijzen dat het plomp verloren beschikbaar maken van waanzinnige bedragen voor defensie, 800 miljard, 5% van het BBP, dat weten we uit alle literatuur over corruptie, dat zal leiden tot een enorme inefficiëntie en verspilling. Zie bijvoorbeeld de strubbelingen nu over een nieuw Europees gevechtsvliegtuig. Tot gigantische verspilling, torenhoge corruptie. In mei rapporteerde de Financial Times dat Oekraïne in de afgelopen jaren tenminste 770 miljoen, ofwel zo'n 10% van de eigen wapenaankopen van Oekraïne, dus niet wat ze van het buitenland hebben gekregen, maar eigen wapenaankopen ter waarde van zo'n 70 tot 80 miljard, dat zo'n 10% daarvan is betaald aan buitenlandse wapenhandelaren zonder dat er ooit wapens zijn ontvangen daarvoor. Dat is, die moet ik natuurlijk nu overslaan, maar ik kan het toch niet laten om dat even te noemen. Er is onlangs een nieuw rapport verschenen over de stand van de jeugdzorg. Ik werd daarop gewezen tijdens een lezing die ik van de week bijwoonde. En daar zien we dat over de effecten van het beschikbaar stellen van geld aan een zogenaamde markt, waar dat toe leidt. Dat, ik hou het even kort. De totale vraag naar jeugdzorg, aantal gevallen waarin zorg verleend wordt, is gestegen tussen 2015 en 2023 met 30%. De totale kosten zijn met 80% gestegen. Nou, de helft daarvan is te verklaren via de inflatie. Blijft er nog 25% kostenstijging over, die we te danken hebben aan wildgroei in de markt. Dat is mijn conclusie eruit in ieder geval. Nou, als ik dit soort opmerkingen maak in de discussies die ik af en toe heb met ook gepensioneerden, net als ik, generaals, op de radio, dan zeggen ze ja, maar zo gaat het niet. De NAVO heeft hele specifieke plannen over waar dat geld aan besteed moet worden. Het wordt niet zomaar beschikbaar gesteld. Dat verhaal gaat in ieder geval natuurlijk niet op voor die 800 miljard die er in Brussel gefoteerd is. Maar daarbuiten, Europees geld besteden volgens NAVO-instructies, dat betekent natuurlijk dat het overwegend aan Amerikaanse wapens besteed wordt. Dat het gebruik, de inzet van die wapens aan Amerikaanse toestemming onderworpen is. En ook dat het gebruik van die wapens onderworpen is aan Amerikaanse medewerking, omdat de NAVO alleen operationeel kan in actie. Terug eens naar de volgende. Zie jij in de toekomst, zeg maar, als Europa wat meer autonoom opereert, ook militair en op wereldschap, ook nog een rol voor kernwapens, zoals Frankrijk en Engeland die nu nog hebben? Dit was de vraag. Je ziet nog voorlopig wel een rol voor kernwapens. Dankjewel.